Go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Groźba zablokowania unijnego szczytu ze strony Słowacji. Robert Fico chce przywrócenia tranzytu gazu przez Ukrainę. Jutro zaczyna obowiązywać odłożona w czasie decyzja o amerykańskich cłach na Kanadę, Meksyk i Chiny. Będzie łatwiej kupić jeden bilet na podróż koleją z przesiadkami dzięki porozumieniu między przewoźnikami. Premier Słowacji zagroził zablokowaniem unijnego szczytu. Robert Fico zrobi to, jeżeli państwa członkowskie nie poprą go w kwestii tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy. Unijni przywódcy spotykają się w Brukseli w czwartek. Zdaniem Fico zatrzymanie na początku roku dostaw z Rosji doprowadziło do wzrostu cen gazu i zaszkodziło konkurencyjności Unii Europejskiej. Jeśli ze strony przedstawicieli niektórych państw członkowskich zobaczę drwiny i brak zainteresowania rozmową na ten temat, to mogę zablokować przyjęcie konkluzji dotyczących masywnej, finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy. Słowacja nie chce wspierać wojny. Robert Fico odrzucił wszelkie inicjatywy dotyczące dozbrajania Ukrainy i kontynuowania wojny. Szef polskiego MON-u nie widzi zagrożenia wycofaniem amerykańskich wojsk z naszego kraju. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o to w kontekście doniesień Washington Post. Gazeta sugeruje, że Biały Dom podejmie wkrótce decyzję o wycofaniu około 20 tysięcy żołnierzy z Europy. Wszyscy mamy podobne stanowisko w tej kwestii i podobne relacje ze stroną amerykańską, że Polska jest przykładem państwa, w którym obecność wojsk amerykańskich jest po pierwsze doceniana, ale też jest współinwestowanie w tą obecność wojsk amerykańskich. To stanowi dobry przykład dla innych sojuszników. Minister przypomniał też swoje spotkanie z szefem Pentagonu. Wskazał, że Pete Hegseth akurat w Warszawie mówił wręcz o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Stany Zjednoczone mają jutro wprowadzić cła na Kanadę, Meksyk i Chiny. To najwięksi partnerzy handlowi Ameryki. Według ekspertów nowe restrykcje mogą zwiększyć koszty życia dla Amerykanów w czasie, gdy inflacja pozostaje na wysokim poziomie. Jan Pachlowski. Meksyk i Kanada obiecały odwet. Nałożą własne cła na towary ze Stanów Zjednoczonych. To może być przyczynek do wojny handlowej w Ameryce Północnej. Chiny również obiecały odpowiedzieć na ruch administracji Donalda Trumpa. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum na konferencji prasowej podkreślała, że Stany Zjednoczone nie powinny wprowadzać ceł, bo jej kraj spełnił żądania Białego Domu. Mieściliśmy na granicy z USA dodatkowe siły Gwardii Narodowej, aby zatrzymać nielegalną migrację oraz przemyt narkotyków i fentanylu. Prezydent Meksyku dodała, że przygotowywane są różne warianty w ramach odpowiedzi na działania Białego Domu. Waszyngton chce, aby dzięki cłom produkcja powróciła do Stanów Zjednoczonych, a kraj stał się samowystarczalny. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że krótkofalowo takie działania mocno podbiją ceny i zdecydowanie zwiększą inflację. Z drugiej strony, według Reutersa, Honda przeniesie produkcję modelu Civic z Meksyku do Indiany właśnie z powodu ceł. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 50 osób zostało rannych w zdarzeniu dwóch autokarów w Barcelonie. Stan zdrowia czterech z nich jest oceniany jako krytyczny. Do wypadku doszło po południu na jednej z głównych arterii miasta. Po zderzeniu dwóch pojazdów jeden z nich uderzył w drzewo. Dziennik La Vanguardia podaje, że w jednym z autobusów była grupa włoskich studentów, którzy zwiedzali Barcelonę. Najciężej ranni zostali jednak przechodnie, w których uderzył autobus po tym, jak wypadł z drogi. Kolejowi przewoźnicy regionalni zacieśniają współpracę z PKP Intercity. Efektem będzie większa wygoda dla pasażerów. Szczegóły Aleksander Przoniak. Państwowy przewoźnik zapowiada, że w większym zakresie będą honorowane bilety. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz powiedział, że nowością jest honorowanie nielimitowanego pakietu podróży. Teraz z takimi biletami można podróżować kolejami regionalnymi, także bez limitu. Od tego roku Koleje Wielkopolskie i Arriva honorują międzynarodowe bilety Intercity. Intercity. W ten sposób dołączyły one m.in. do Polregio, Trójmiejskiej, SKM-ki i Kolei Małopolskich. Bilety państwowego przewoźnika honorowane są przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, a niedługo będą uznawane przez Warszawski Transport Publiczny. Pozwoli dalej podróżować pasażerom po stolicy tramwajem, metrem albo autobusem miejskim. Pełne informacje dotyczące honorowania biletów są dostępne na stronie internetowej państwowego przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Klimat. Prawie w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, umiarkowana m.in. w Krotoszynie, Brzegu oraz Olesnie. Tylko dostateczną jakość odnotowały punkty pomiarowe w Krakowie, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i Rzeszowie. Najbliższe godziny, zielone godziny z najczystszym i najtańszym prądem między północą a 6 rano. Warto zaplanować na ten czas na przykład ładowanie urządzeń. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. I w tej dosłownie chwili zakończył się przedłużony przez zachowanie kibiców mecz 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Raków Częstochowa pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dwie bramki Brunesa, samobój Pilany. To dla Rakowa. Lechia wzbogaciła się golem Tomasza Wójtowicza. 3-1. Stal Mielec się wzmacnia. Dziś złożono podpisy pod kontraktem napastnika Iwana Cavaleiro. Portugalczyk ma 31 lat. Na koncie 2 występy w reprezentacji kraju. Grał w Bragantino, w Benfice, Deportivo La Coruña, AS Monaco, Wolverhampton Wanderers, Fulham i Alania Sporze. A teraz hokej, piąty mecz ćwierćfinałowy Jotka HGKS-u Jastrzębie z Energą Toruń na własnym lodzie. Górą Jastrzębie 4-1 po golach Urbanowicza. Tu uspokajam zbieżność nazwisk z moim przypadkowa. Do tego Pulkinen, Kuru i Kalenikowas, a dla Torunian strzelił Fiodorow. Jest 3-2, a następne spotkanie pojutrze w Toruniu. Zwycięzca zagra w półfinale z GKS-em Tychy, a w drugiej parze zagrają GKS Katowice i Unia Oświęcim. Unia broni tytułu. Pod siatkami ekstraklasowymi siatkarze Indyk Polu AZS-u Olsztyn przegrali we własnej hali z Norwidem Częstochowa 1-3, a za oknami prawie wiosna, choć wieczna, sezon zimowy jednak w pełni. W szwajcarskim Morzę trwają Mistrzostwa Świata w skialpinizmie, czyli debiutującej za rok na Igrzyskach Olimpijskiej dyscyplinie. Dziś rywalizowały sztafety, relacjonuje Iwona Januszyk. Właśnie rozpoczęliśmy Mistrzostwa Świata startem w sztafecie mieszanej. Razem z Jaskiem Landkowskim zajęliśmy 10. miejsce, co dalej trzyma nas na mocnej pozycji w rankingu olimpijskim, ale jeszcze przed nami dużo pracy, jeszcze przynajmniej 2 lub 3 udane starty w sztafecie mieszanej, żebyśmy mogli mówić o pewnym miejscu. Sport w Trójce wróci za godzinę, przepraszam, za 2 godziny. Jutro sporo przejaśnień, przelotny deszcz na północy i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północy do 11 na zachodzie i południu. Nad morzem silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3.

Łukasiewicz. Przed momentem fragment płyty tygodnia, naszej trójkowej płyty tygodnia w rotacji. Rotacyjna płyta, co nie znaczy, że się zmienia. Po prostu w audycji rotacja, czyli po godzinie 19. Panda Bear, czyli Noah Lennox, jego ósmy solowy album zatytułowany Sinister Grief. To właśnie ta płyta, to była piosenka Defense. Panda Bear grał na różnych instrumentach i śpiewał, a towarzyszyli mu Cindy Lee na gitarze i Josh Deep, czyli Deakin znany z grupy The Animal Collective na fortepianie. Zresztą pozostali muzycy grupy Animal Collective również pojawiają się na tej płycie, no może w najmniejszym stopniu A.V. Turbo, tylko w jednym utworze. Za chwilę jeszcze jeden fragment z płyty Sinister Grift i tutaj Brian White, czyli Geologist, będzie wspomagał pandę. 50 mg. I got. piece of rings, but now you sit and smile. And when they ask you how, you say, there's nothing on my mind. SNC, fragment albumu Nothing, amerykańskiej grupy Darkseid. Jeszcze kilka lat temu na płycie debiutanckiej i drugim albumie to był duet, obecnie to już jest trio, doszedł perkusista, czyli podsumowując, Nicholas Jar, instrumenty elektroniczne i śpiew, Dave Harrington, gitary właściwie, również różnego rodzaju instrumenty elektroniczne i wreszcie Tlaka El Esparza, perkusja, instrumenty perkusyjne. Nothing to tytuł tego albumu, a z tego samego wydawnictwa za chwilę drugi fragment, Heavy is Good for This. Solitude all along. Only the lonely can be so strong. Never has anyone made such a fuss. Death looks in the window as only death must. Or you will find that with thoughtful action you will rise. Never to suffer, never to die. Maybe we'll always be this way after our horrific night. Friday. You may want to stay. Lose yourself in another wild night. On and on and on and on. Need to decide who will win this fight. Devil will say your time's come and gone. Or you will find that things have come to coincide. Now is the time to die. Maybe we'll always be this way. After a horrific night comes bright day, yellow and gray. Overcomes nothing, nothing despite one's need. Maybe we'll always be this way. After a horrific night comes bright day, you may want to stay. Maybe we'll always be this way. After a terrific night comes dark day, you may run away. Will Oldham, mistrz amerykańskiego folk rocka, folku country, alternative country właściwie. Will Oldham, posługujący się już od bardzo wielu lat artystycznym pseudonimem Bonnie Prince Billy, wrócił ze swoim 30. albumem studyjnym. The Purple Bird to tytuł tego wydawnictwa, a London May to piosenka, która przed momentem wybrzmiała. Wracamy na płytę The Purple Bird. Kolejny z niej fragment nosi tytuł Is My Living in Vain? Is my living in vain? Is my giving? Is my praying in vain? Is my fasting in vain? Am I wasting my time? Can the clock be rewind? Have I let my light shine? Have I made no, no, of course not. No, no, of course not. It is not all in vain. It is not all in vain, because of the road is eternal gain. Is my labor in vain? Is my singing in vain? Is my speaking, is it in vain? Is my playing in vain? Is my praying in vain? Is my labor in vain? Is my singing in vain? No, no, of course not. No, no, of course not. It is not all in vain. It is not all in vain, because our labor is eternal. Bonnie Prince Billy, jak zwykle w formie, Is My Living In Vain. Piękna piosenka z jego najnowszego albumu zatytułowanego The Purple Bird. ABC PP. ABC PP, czyli historia postpunku w pigułce, a właściwie w pigułkach cotygodniowych. Przed tygodniem grupa Wire z Wielkiej Brytanii, dziś przenosimy się za ocean i będziemy słuchać nagrań grupy Talking Heads, jednej z najważniejszych w całym zjawisku postpunku, a na pewno jeśli chodzi o ten najwcześniejszy fragment działalności postpunkowej, czyli koniec lat 70. i pierwsza połowa lat 80. Zespół Talking Heads powstał w Nowym Jorku na przełomie roku 74 i 75, powiedzmy, że bardziej w 75. Na początku to był duet. David Byrne na gitarze i Chris Frantz na perkusji, instrumentach perkusyjnych. Później doszlusowała do nich Tina Weymouth, basistka, prywatnie partnerka Chrisa Frantza. I po jakimś czasie, właściwie dopiero na drugiej płycie długogrającej, Jerry Harrison, klawiszowiec znany wcześniej z grupy Jonathana Richmana The Modern Lovers. Po tym może trochę długim wstępie posłuchajmy muzyki. To będzie fragment debiutanckiego albumu grupy Talking Heads z roku 1977, czyli Talking Heads 77. Duży undergroundowy przebój końca lat 70. Psycho Killer. Utwór pochodzący z debiutanckiego albumu grupy Talking Heads zatytułowanego 77. Charakterystyczna rytmiczna gra gitarzysty to znak rozpoznawczy brzmienia Talking Heads. David Byrne bowiem, podobnie zresztą jak wielu innych gitarzystów punk rockowych czy nowofalowych, nie grał solówek. Za melodię odpowiedzialny był jego głos, a także grająca na gitarze basowej Tina. W roku 1978 ukazała się druga płyta Talking Heads, More Songs About Buildings and Food, i to był zarazem pierwszy album, przy którym pracował Brian Eno. Więcej o tej postaci za kilka minut, a teraz fragment More Songs About Buildings and Food, i to będzie utwór pochodzący z repertuaru zupełnie innego artysty, soulowego wokalisty Ala Greena, ale oczywiście w opracowaniu Davida Byrna i jego przyjaciół. Take Me to the River. Na organach Hammonda Jerry Harrison to był utwór Take Me to the River z drugiego albumu grupy Talking Heads. More Songs About Buildings and Food z roku 1978. Wracając do Briana Eno, został on zatrudniony przez Talking Heads jako producent, stając się zarazem właściwie piątym członkiem zespołu. Tyle wnosił nie tylko w produkcję, ale również w brzmienie. Grał na różnego rodzaju instrumentach elektronicznych, czasami własnego pomysłu, mówię o nagraniach Talking Heads. Eno miał już za sobą pracę w grupie Roxy Music, nagrał z nimi dwie płyty, miał również na koncie kilka płyt solowych. W tamtych czasach był właściwie jednym z najbardziej poszukujących twórców i producentów nagraniowych, a David Byrne w osobie Briana Eno znalazł mentora i bratnią duszę. Efekt, trzy wspaniałe płyty, które grupa Talking Heads nagrała właśnie pod kierunkiem Briana Eno. Za chwilę fragment trzeciego albumu grupy Talking Heads, Fear of Music, rok 1979 i utwór, który to dzieło rozpoczyna. Inspirację muzyką afrykańską, no nietrudne do wychwycenia. To był utwór Izimbra, otwierający trzeci album grupy Talking Heads zatytułowany Fear of Music. Płyta ukazała się w roku 1979 i to był bardzo dobry rok, jeśli chodzi o post-punk, dlatego że w tym samym roku ukazały się takie albumy jak Unknown Pleasures, Joy Division i Metal Box grupy Public Image Limited. Trzy właściwie kamienie milowe, jeśli chodzi o post-punk czy nową falę, jakbyśmy tego nie nazywali. Wracamy do muzyki. Za chwilę fragment płyty, która została uznana za arcydzieło i do dziś jest uważana za najważniejszą w całej dyskografii grupy Talking Heads, Remain in Light. A posłuchamy z tego dzieła utworu chyba najbardziej rozpoznawalnego, przede wszystkim dlatego, że wydanego na singlu, ale nie tylko, hipnotyczny, transowy Once in a Lifetime. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask, Once in a Lifetime, piosenka, która dotarła w Wielkiej Brytanii do 14 miejsca tamtejszej listy przebojów. Po płycie Remain in Light Talking Heads rozstali się z Brianem Eno i z post-punkiem mieli znacznie mniej wspólnego. Do ABCPP wrócimy za tydzień, a teraz jeszcze przez chwilę C. Duncan. Only a love song.